pasi na zuki lelo na epi pasi ya bolingo ibikala na miso ya pamba bona sepela ndio talinga nakati ya paro oyo mobimba mobali akataka motema zalite ibilongola akoti baninga aina moni nzambe na miso balego aina pasi na zuki lelo na epi pasi ya bolingo Yeah.